ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اپنے ہی کوچے میں سرشار تمنا رکھنا، اپنے ہی کوچے میں سرشار تمنا رکھنا، اپنے محتاج کو در در نہ پھرانا یا غوث، اپنے محتاج کو در در نہ پھرانا یا غوث، دوست خوش ہو میری دشمنی کو پشیمانی ہو، دوست خوش ہو میرے دشمنی کو پشیمانی ہو، کام بگڑے ہوئے اس طرح بنانا یا غوث، کام بگڑے ہوئے اس طرح بنانا یا غوث، دل سے اترے نہ کبھی تیرے تصور کا خمار، دل ایسا ایک جام حضوری کا پلانا یا غوث، ایسا ایک جام حضوری کا پلانا یا غوث، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا، بحر امداد میری قبر میں آنا یا غوث، تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، اپنے در سے ہمیں خالی نہ پھرانا یا غوث، اپنے در سے ہمیں خالی نہ پھرانا یا غوث، کسی مجدھار سے ارشد کی صدا آتی ہے، کسی مجدھار سے ارشد کی صدا آتی ہے، میری کشتی کو تمہیں پار لگانا یا غوث، میری کشتی کو تمہیں پار لگانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث۔